Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM. Tentokrát točíme 99. díl, což znamená, že pravděpodobně se blížíme ke stovce. Já teda do matiky úplně nevidím, tak si nejsem jistý, jestli to je jako správná posloupnost. A možná, že další díl bude třeba 154, nevím. Ale každopádně za mikrofonem vás zdraví Petr Urban, to jsem já, a pak taky Lukáš Václavík. To jsem já. To seš ty. To čau. Já, no. Čau. A vzhledem k tomu, že Seznam slaví 20. narozeniny, tak si Lukáš myslí, že bychom si měli povídat o Seznamu, takže můžeš nám prosím tě zdůvodnit tohleto své myšlení? No, že jsi to řekl, Seznam má 20 let, je to docela důležité jubileum, velké jubileum. Málo kdo na internetu českým je starší než Seznam. Seznam je vlastně starší než Google, nedej bože než Facebook a tady tyhle novější služby. A myslím si, že pořád je to dost velký, nebo u nás v Česku asi jako největší hra na tom internetovém písečku a je významný i v rámci Evropy a tak vůbec, takže proč ne? No pro mě osobně moc významný není, já si myslím, že největší zásluha Seznamu je to jeho stáří asi, že jo? To není zásluha, to prostě. Ale o tom jsem si právě chtěl promluvit, jak dneska vnímáme Seznam, co to všechno pro nás znamená, co pro nás znamenal a jestli třeba v budoucnu ještě něco znamenat bude, nebo co od něj můžeme čekat a tak. Dobře, takže jak to vykopneme? Třeba bychom si mohli pro začátek říct, kdy jsme se seznámili se Seznamem a třeba jak jsme ho používali, nebo jak ho používáme dneska ve srovnání s tím. Tak asi bys mohl začít. To jsme teďka trošku jako zastihne připravenýho, protože já vlastně nevím, kdy jsem se Seznamem potkal poprvé. Mám u něj už e-mail hrozně dlouho, hrozně starý. Dřív jsem měl ještě jeden, ale ten jsem potom nějak o něj přišel. Ale ten, co mám teďka, tak už má nějakých 15 let možná, což už je taky docela hodně. A vlastně pořád to teďka používám, protože jsem si na něj zaregistroval různý služby a pak jsem byl línej to změnit. Takže různé věci, jako když jsem si objednával, nebo když si objednávám něco v nějakých e-shopech, takových těch českých, tak mi to chodí tam, nebo chodí mi tam výpisy z banky a prostě jsem línej si to přepsat někam jinam, no. Takže tu schránku vlastně jsem nucený stále používat, i když je vlastně špatná a hrozně nezabezpečená. A Seznam by se měl stydět, že vlastně takhle na to kašle. Mít dneska u e-mailu, který má jako 10 milionů aktivních schránek, nebo teda nemít u e-mailu, který má 10 milionů aktivních schránek, třeba dvoufázový přihlašování, který jako už nějakým způsobem ti to dokáže zabezpečit tu schránku, tak prostě to je hrozná ostuda. To jsi řekl docela dost věcí najednou, si myslím. Za prvý, že to používáš ze setrvačnosti, za druhý, že Seznam e-mail, aspoň z hlediska té bezpečnosti, na tom není úplně dobře. A jedna, která i to, že je to strašně velká služba v Česku. V podstatě, když to tak nějak jako vemeš v průměru, tak jako to vychází, že tady máme jednu schránku u Seznamu na jednoho obyvatele nebo obyvatelku Česka, že? No. Já teda Seznam samozřejmě jsem používal v dobách, kdy jsem s internetem začínal, kdy to bylo tak nějak něco, co člověk znal, to jsem ještě ani třeba neuměl moc anglicky. A měl jsem taky tam e-mail. Já mám teda pocit, že jsem ho nakonec smazal. Jo. Když jsem pak po pár letech objevil Gmail, jsem se dostal do Gmailu přes nějakou pozvánku, tak jsem byl na Seznam už v tu chvíli tak strašně naštvaný za tu jeho e-mailovou službu. Takže jsem natvrdo ten e-mail smazal a mám pocit, že ani to Seznam nedokázal udělat pořádně, že ty data tam furt někde nějak byly. Že jsem se asi po půl roce zkoušel přihlásit k tomu e-mailu a že to furt myslím, že nějak jakože šlo. Jo. Hele, nevím, já mám pocit, že tam je nějaká jako samomazací služba, že pokud se tam nepřihlásíš rok, takže ti to zruší sami. No to je, ale taky tam byla nějaká možnost jako zrušit tu schránku, já už se teda moc nepamatuju, ale vím, že ani to se nějak úplně nepovedlo, takže z mýho pohledu Seznam e-mail jako nemá úplně dobrou reputaci. Ale já ten e-mail jako více mě chválím i v některých článcích, který jsem psal v minulosti, protože si pořád myslím, že to je taková jako optimální schránka pro babičku nebo pro někoho, kdo s tím internetem jako až tak moc nekamarádí, protože mají tam teďka takovej novej vzhled, který je hrozně jednoduchý a vlastně ti tam nic nepřekáží, je takový jako prostý, jo. Když si pustíš Outlook.com nebo Gmail, tak je to hrozně složitý. Ne pro nás, protože my jako víme, co od toho čekat a co nám to nabízí, ale když se na to podívá jako někdo internetem nezrovna políbený, tak prostě bude koukat, jako co to je, co, proč tam je tolik funkcí, proč tam je tolik tlačítek. Jo, a ta zjednodušená verze toho Seznamu tak je fakt lehká, jo, na používání. Nebezpečná, ale ale lehká. Ale tak samozřejmě seznam e-mail v roce 2016 a v roce 2005, nebo co to bylo za dobu, tak to je určitě něco jiného, že jo? Ne, já myslím tu dnešní podobu, jaká je. Pořád si myslím, že to je jako vhodný pro ty méně náročné uživatele. No teď jo, ale já jsem nadával na to, jak to vypadalo dřív, že jo? Nebo že prostě ve své době jsem přišel na Gmail, protože seznam e-mail byl hrozný, podle mě. Hele, tehdy, jako před těmi 10 lety, byl hrozný každý e-mail. Ten Google... Jo, ale Gmail byl jako o několik levelů vejš, že jo, oproti všem. Ale proti všem, ale, nejenom proti seznamu, proti všem. Prostě jo, tak to bylo... jako, to je jedno, no. No ale prostě podstatný je to, že pak roky potom, co si všichni ostatní začali vzpamatovávat, tak seznam e-mail byl furt stejný, že jo. A ten nový jednoduchý vzhled, to je asi jediná věc, za kterou je po dlouhý době můžu pochválit. Blbý je třeba to z mýho pohledu, že ho asi zřejmě nenastavují defaultně, protože jsem koukal, že děda si nedávno pořizoval e-mail a internet a počítač a u toho a samozřejmě má schránku na seznamu, ale má tam nějaký jiný vzhled. Není to tenhle ten jednoduchý, takže oni ho asi nenastavují, což si myslím, že by možná mohli a měli. Tak to nevím, no. Už jsem tam dlouho žádný e-mail, už 15 let jsem tam nezakládal, takže... No. Jo. Prostě zabezpečit e-mailovou schránku je jako klíčová věc dneska, protože tam ti chodí všechny různý potvrzovací maily odinut a když se ti někdo dostane do e-mailové schránky, tak seš nahranej, protože u služeb, kde to dvoufázové přihlašování nemáš, tak tam ti hned každý může smazat účty nebo si je přizpůsobit, prostě ukrást ti data, jo, takže tak, no. No my jsme se každopádně začali bavit o seznam e-mailů rovnou, takže si myslím, že to asi naznačuje, že teda zřejmě máme seznam spojený hlavně s tou e-mailovou službou jeho, že jo, ale samozřejmě je to firma, která poskytuje spoustu služeb a to jako není žádná novinka. Já jsem si v první řadě říkal, že to je vyhledávač, i když teda jsme se začali bavit o e-mailu, ale co je teda pro tebe seznam jako primárně, co v tom vidíš primárně ty? Hele, pro mě je to pořád ta domovská schránka asi jako 5 milionů uživatelů českých. Mně se líbí ta podoba, že si otevřeš seznam.cz a vidíš tam prostě najednou všechny zprávy, který bys měl vidět, vidíš tam přehled těch přijatých e-mailů, máš tam počasí, televizní program, takový ten klasický portál, kde máš spoustu informací najednou, to mi přijde pořád jako dost dobrá myšlenka. Když si chceš nastavit nějakou domovskou schránku, tak tohle je podle mě ideální, ne vyhledávač, protože vyhledávač máš stejně jako v adresním, teda vedle adresního nebo přímo v tom adresním řádku prohlížeče, ale najednou tam prostě máš tu stránku, která ti zobrazí to, co chceš jako vidět. Tohle měl i kdysi Google, jmenovalo se to iGoogle, pak to zrušil, protože chtěl, abys jako hlavní nebo jako tu výchozí nebo domovskou schránku měl ani Google Plus, nebo co tam potom začali s tím jako dělat, ale ten seznam má pořád něco do sebe. No, já úplně chápu, proč to těm lidem vyhovuje takhle. Mají tam jednak vyhledávání, jednak, jak jsi říkal, ty boxíky všechny, včetně svýho e-mailu, že? Když teda všichni Češi mají seznam e-mail. Ale je to dobrý informační servis, nebo takhle dostávají ty lidi kompletní informační servis. Něco jako když já si odemknu telefon s dlaždicema, že? Tak tam vidím všechny ty informace. No, přesně, no. No. Samozřejmě to, že zprávy jsou extra.cz a novinky.cz, bulvární, to znamená bulvární zpravodajství. Extra.cz ne, je tam super.cz. Jo, pardon, tak super.cz. Jo, takže tyhle ty bulvární novinky, který já osobně nepovažuji za zpravodajství, tak to je jako druhá věc. Jo. A to, že tomu všichni věří, to je pak ještě další věc. Ale jako chápu tu úlohu a myslím si, že je docela dobrá. Ale pro průměrního Čecha dobrý, asi. Já to... Nebudu to hodnotit z hlediska obsahu, radši v tomhle tomu šel. Ne, jako myslím si, že myšlenka dobrá, ale to, co právě jako mě vadí víc u toho seznamu, a to je asi jako obecně problém takovej, je spíš provedení těch služeb, než nějaká myšlenka. Jako to, že ten e-mail dneska je strašně jednoduchý, ale je super. E-mail už nech e-mailem. Ale, no, ale jako trvalo jim 1 000 000 let, než se k tomu dopracovali a... Pak zase můžeš hodnotit kvalitu těch zdrojů na úvodní stránce seznamu, můžeš hodnotit kvalitu vyhledávače seznam, protože pořád je to hlavně taky vyhledávač, že jo. Taky si myslím, že není moc dobrý jako v tomhle tom směru. No je špatný. Oh, to jsem rád, že to řekl někdo jiný než já. Já jsem měl pocit, že jediný nadávám na seznam. Ale zase je špatný pro nás, kteří chceme surfovat nebo chceme vyhledávat nějaké informace i na zahraničních zdrojích, ale kdo hledá nám české věci, tak to, co chce, tak tam asi najde. Jako asi nějakým způsobem jo, ale prostě co si pamatuju, vždycky jednou za čas, když dám seznamu šanci, že zkusím něco přes něj hledat, tak prostě nikdy se nedoberu k těm výsledkům a jsem z toho vždycky jako nešťastný a takový ty věci. Ale zase vem si tu cílovou skupinu, zase to jsou takový ti ne úplně pokročilí uživatelé, kteří si chtějí například zjistit, já nevím, adresu nějaký firmy, nebo takový jako jednoduchý věci, které jsou prostě v rámci toho českého internetu nebo toho českého webu. Nepotřebuji někam jít ven a na tohle ten seznam asi dostačuje pořád. No, ale vem si teď jako, jak jsi sám řekl, jestliže teda většina lidí to používá, jakože to nejsou úplně nároční jedinci nebo třeba moc neumí s počítačem nebo neřeší kvalitu těch služeb, tak jestliže se shodneme na tom, že většina uživatelů seznamu jsou takovýhle lidi, a většina odborníků v Česku používá jiné služby, že jo? Ať už teda e-mailový jako Gmail nebo Outlook, nebo vyhledávače jako Google, tak si myslím, že to o seznamu něco vypovídá, že opravdu je to tvrdý mainstream a to, že je nejpoužívanější, tak když mu v potaz, jakou má uživatelskou základnu, tak to z něj dělá nenutně kvalitní službu, že jo? Tak není to kvalitní služba pro všechny, ale pro tu cílovku, jo? Já s tím nemám problém. Vem si, že Seznam je jediný v Evropě, který dokáže konkurovat Google, pokud nepočítám ruský Yandex. Ale vem si, že to 100% není daný kvalitou té služby, ale je to daný prostě historicky, že Seznam tady je strašně dlouho a uchytil se a Česko je takový specifický rybníček v tomhle tom, ale nemyslím si, že to má něco společného s tím, že je Seznam kvalitní vyhledávač. Což jak jsme se shodli tady teď, tak není. No, není, jo, ale jak říkám, prostě Seznam nemusí být pro každého jenom ten vyhledávač, ale je to ten portál, kde má všechno na jednom místě. Jako jo, já jenom chci říct, že to lidi používají, to ještě nedělá kvalitní službu, tak asi, jako by se to dalo jednoduše shrnout. Okay. No, ale my jsme teďka kritizovali hodně Seznam, ale určitě i Seznam má nějaký služby, který máme rádi, aspoň já vím, že taky jako něco od Seznamu mám docela rád. Horoskopy.cz? Ano, tam chodím každý den před spaním, si to čtu a ráno. O tom jsme se bavili nedávno. Jo, to je šarlatání takový. Strašný. Já teda nemám rád vyhledávač od Seznamu, ale patrně se shodneme na tom, že výborná služba je mapy.cz a to včetně mobilních aplikací. Včetně toho můžu se znám pochválit, že podporuje i Windows Phone fakt pěkně a ty mobilní aplikace jsou hodně dobrý, umožňuje to stahování těch map offline a obecně s tím nemám problém, jsem docela nadšený z té služby. Co ty? Jo, já jsem taky nadšený a vlastně když hledám něco u nás, tak hledám jenom na nich, protože ty Google mapy v posledních dvou letech mi přijdou takový nějaký pomalý, neohrabaný, třeba ty satelitní snímky, které teďka mají nějak zkombinovaný s tím 3D prostředím, tak jak to přišlo do toho WebGL, mně se to zdá hrozně pomalý takový, já nevím. Fakt se mi to hrozně, na webu se mi to hrozně nepříjemně používá, na mobilu s Androidem tam je to jako OK, ale na webu mi to nebaví vůbec a nevím, nelíbí se mi to a ty mapy jsou v tom fajn a akorát je podpořím, protože Seznam do toho investuje hodně prostředků a je to na tom vidět. Nejsou to dokonalý mapy, je tam pořád hodně chyb, ale na druhou stranu si myslím, že ty mapy, alespoň ty český, že jsou prostě lepší než od Seznamu. Není tam navigace pro auta, ale pracují na tom, ale to je vlastně jako asi jediná taková nevýhoda dneska. A ty jsi říkal, že ty mapy mají nějaký chyby a co tam teda vidíš jako za další chyby? Tak třeba to jejich Street View, který pořád jako funguje, nefunguje, jo, pořád testují různý způsoby snímání, mají tam starý kamery na některých místech, na některých mají nový a ty starý jsou fakt hnusný, prostě tam ten obraz je ošklivý, nedá se na to pořádně koukat a jsou tam jako takový drobný chyby v tom pokrytí, jak teďka třeba jsem zvyklý, nebo nedávno jsem si koupil kolo a využívám tam tu jejich službu pro hledání těch různých okruhů, kudy ty můžeš jet, tak vím, že tam ta místa nejsou úplně přesná vždycky, ale jako pracují na tom, je tam vlastně nějaká ta redakce, která to opravuje, jo, ale to jsou jako takový spíš drobnosti. Ty Google mapy mě štvou víc, no. A hlavně teda, to, když mluvím o tom kole, tak je super, že tam ty cyklostezky a tyhle věci mají teďka navíc, můžou ti navigovat nebo navrhnout ti tu trasu i přes ty různý lesní nebo polní cestičky a třeba Google na ty cyklostezky a tyhle věci úplně kašle, takže to je tak jako další výhoda velká. Já právě mám pocit už strašně dlouho, když vidím náš rezervační systém, tak mám pocit, že každý týden tam je nějaká novinka o mapách, minimálně jedna. A já vždycky, když už v rezervačním systému vidím, že jdeš psát něco k mapám, tak si říkám, pane bože, to ani není možný. Prostě, aby tam měli tolik novinek, že tam se furt něco mění, furt tam něco přidávají. Nebo jako je to jenom můj dojem, ale ta služba podle mě se kontinuálně vylepšuje celý rok a je docela jako hustý ten počet aktualizací. Tak oni jsou si vědomi toho, že tomu Google konkurujou tady zrovna v téhle oblasti. Nebo jsou i v těch některých kritériích lepší než on. A z čeho třeba jakoby ty mapy jsou živený? Protože to není jako vyhledávání, kde se ti zobrazují nějaký kontextový třeba reklamy. Tak jak to funguje? Jaký to má business model? Tím vyhledáváním taky, když si vyhledáš nějakou restauraci nebo nějaký místa, tak tam máš nějaký doporučený třeba podniky nebo doporučený podnikatele a tak. Mě by strašně zajímalo, víš, jestli se jako daří tuhle konkrétní službu udržet v nějakých černých číslech, ale to se asi nedozvíme. Že? Takhle jako podrobný výsledky neříkají, ale je to provázaný prostě s firmama CZ, kde nějaká inzerce a vlastně seznam, jako asi to nejspíš dotuje, myslím si, že samo o sobě to nevydělává, ale že to dotuje právě z toho S-kliku, který vydělává na jinačích místech. Sami o sobě ty mapy by asi jako soběstačný produkt asi fungovat nemohly. Ale to ani u Google, prostě mapy si myslím, že jsou hrozně nákladná záležitost, kterou musí dotovat něco jiného. Proto se Microsoft třeba zbavoval taky, že jo, těch svých zaměstnanců a techniky, že jo, související se snímáním třeba povrchu zemského a už prostě ty mapové podklady nakupujou od někud, tuším. Člověče, já si nemůžu pomoct, ale tu vizualizaci map má seznam nejhezčí. Myslím jako ty klasický vektorový snímky nebo vektorový podklady. A ten Bing nebo Microsoft je má nejhnusnější. Jako na to se fakt nedá koukat, já se v tom vůbec nevyznám. To je jako příšerný, nekontrastní, takový, nevím, jestli to je zvyk, že prostě máme ten designový jazyk v Česku nějaký jinačí než třeba v zahraničí, takže jsme zvyklí na něco jiného, třeba z těch automap, ale ten microsoftiácký je fakt ošklivý. No, souhlasím, že ten microsoftiácký se mi opravdu nelíbí. Jako. Podotýkám, že to byly, myslím, mapový podklady, ale teda od Nokia, že jo. Tak oni mají ty data, ale ten, jak to budou vykreslovat, tak to si můžou určovat sami. A já mám pocit, ale že to vždycky vypadalo totiž úplně stejně jako ty mapy od Nokia, jo, ale nevím, no, no a to je jedno, jako není to hezký. Jako no. to samý třeba Seznam využívá OpenStreetMap pro ty zahraniční destinace, ale vykresluje to tím vlastním způsobem, protože originál, když jdeš na OpenStreetMap.org, tak je to taky hnusný, vlastně na to se taky nedá koukat. No, to máš ale ty český, jako, nebo když to vezme do svých rukou Seznam, tak to vypadá dobře. No a co třeba, my jsme zase utekli někam jinam, protože tenhle podcast nemá být věnovaný mapám jenom, že jo? Tak co třeba dalšího máš rád od Seznamu? No, člověče, tak zvažu, co vlastně používám. Mám rád docela ten jejich Kupy.cz, který už teďka jako vlastní a vyhledává to v těch letácích v obchodech, tak tam občas něco hledám, když potřebuju nějaký alkohol třeba, tak vím, že bude někde levněji, tak no, nebo nejenom alkohol, ale něco jiného, tak se tam třeba podívám a mi to najde, v kterém obchodě to je, ale to je jako minimálně. Hodně těch jeho služeb má dost velkou konkurenci nebo lepší konkurenci, například mají zboží.cz, který já osobně moc nemusím, že když něco hledám, tak spíš jdu přes tu Heuréku, která mi tak vyhovuje víc. Ale co bych ještě používal? Ty jejich sociální služby v uvozovkách Lidé.cz, to jsem jako přestal už před drahně lety, spolužáci taky dneska tyhle věci řeší vlastně Facebook. Jo, čtu vlastně Sport.cz, ty nejseš sportovní fanoušek, já jsem dost velký a chodím tam, protože tam je těch informací hodně, sice opět je to podaný takovým jako zbytečně bulvárním způsobem, ale to, co chci, tak se tam dočtu a mají tam celkem dobrý třeba textový přenosy některých zápasů, který nemůžu vidět nebo nechci vidět nebo nemám jak je vidět, takže tak, no Sport.cz mám rád. Co to je zápas? Co to je sport? No, to je takový, to se těžko vysvětluje. Jo. Já si myslím, že ještě je minimálně jedna služba, kterou podle mě používáš taky, jenom jsi na ní nespomněl, a to je Stream. Jo, to no, používám. Jako vím o tom, vím, co to jsou za pořady, ale já na to moc nekoukám, mě nebaví moc koukat na videa na internetu. Tak si to pouštěj na televizi, že jo? To nejde o to, kde si to pouštím, ale spíš o tu formu, mi to... Jako kancelář Blaník viděl jsem pár dílů, jako OK, ale nemusím to vidět pravidelně. Tady tohle, ten formát těch web epizod, jako není to asi úplně ono. Tak já samozřejmě na to taky nekoukám úplně každý den, ale je tam pár pořadů, který si občas pustím, že jo, takový to peklo na talíři nebo tyhle ty věci. Spíš jako takový ty výukový, ze kterých se můžu něco trošku dozvědět, jo, tak to mě baví. Já oceňuju tu jejich snahu, že se snaží vzdělávat nějak ten národ nebo poukazovat na nějaký chyby, co je špatně, ale ne všechno mi sedí. Já jsem třeba, já nevím, jak se to jmenuje, A dost, nebo jak to dělá ten Tuna. No. Rozděl tu velkou aféru s piškotama a já toho člověka hrozně nemám rád a on je pro mě symbolem úplně veškerýho zla na streamu a tak. A tak jako k tomu jeho pořadu třeba já taky mám určitý výhrady nebo k tomu, jak on to dělá, ale pořád je to docela zajímavý. Já minimálně oceňuju to, že Seznam už nedělá další konkurenci pro YouTube. víme, že před tou velkou proměnou právě stream byl hodně podobný YouTubeu. No, byl to, ale vlastně byl to portál nebo úložiště pro nějak ten uživatelský obsah a stejně tam byly jenom kradený videa z YouTube. No, jasně. No. To je asi něco jako Jubo, že jo, tam jsou taky kradený videa z YouTube. Jo, zdravíme do Primy. Jo, čau Primo. Jo, ale tohle to prostě nemělo šanci na úspěch, takže tenhle ten projekt podle mě je docela zajímavý, že nabízí vlastní originální programy, proč ne? Já jsem teda zvědavej a to bych jako potom i používal. Oni pořád mluví o tom, že tam budou přidávat i zahraniční obsah, zahraniční seriály, filmy, a tak na tohle se těším. Už vlastně teďka tam jedí pár seriálů, mají tam Červeného trpaslíka, což je úplně jako boží věc a další věci, takže tohle v tom ještě pořád vidím nějaký potenciál, proč by mi to zajímalo i v budoucnu, nebo proč by mi to mělo zajímat v budoucnu. V budoucnu Netflix tady bude bojovat se streamem, že jo? Jo, takže určitě ten potenciál, jak říkáš, tam je. No, takže jsme řekli, co nám na seznamu vadí, vyhledávač. No, a e-mail. Co se nám líbí, mapy a stream asi teda hlavně. No, ale co čekáš od seznamu v budoucnu? Jakým způsobem se bude vyvíjet, co může ještě nabídnout? Já si myslím, že seznam, pokud nebude chtít expandovat do zahraničí. No, oni chtějí, ale v některých určitých oblastech. Třeba hodně sázejí na ty mapy, který teďka nabízejí na Slovensku, tam jako se taky hodně snaží a chtějí s tím jít i do Evropy, spíš asi tý východní nebo tý střední, kde je ta mentalita těch uživatelů taková podobná asi nám. Rozhodně jako s tím asi nepůjdou do Německa nebo tam, kde jsou zvyklí na ty západní služby, ale v tomhle jako jim celkem věřím. Ale spíš dneska je seznam takovej velký, že asi bude nakupovat různý už úspěšný věci. Už vlastně loni nakoupil nebo investoval do nějakých, koupil ten Pooptran, který bude vyhledávat, nebo kterým vyhledává jízdní řády v MHD, vstoupil do Sleduj divadlo, nebo jak se to jmenuje. To je taky vlastně jako další způsob, asi jakým budou chtít v budoucnu plnit stream, že tam budou mít divadelní představení. Asi hodně půjdou přes to video. To vlastně teďka řekli na nějaký tiskový konferenci a že vlastně vybudovali to svý datový centrum a že ho rozšířují prostě rychleji, než předpokládali, protože o to video je velký zájem, mají tam to hodně, je tam velký trafik a potřebují posílit ty kapacity. Takže přes to video to potáhnou asi hodně. No. Video, mapy a co ještě? A horoskopy. Horoskopy. Já nevím, podle mě, jak říkáš, asi třeba budou nakupovat a je možný, že díky tomu spustí nějaký nový služby, ale co se týče těch služeb stávajících, tak tam úplně nějaký potenciál pro nějaký růst asi nevidím. Jakože spolužáci fungují asi už 20 let ve stejné podobě, je to úplně mizerná, hnusně vypadající služba, která nemůže konkurovat Facebooku, ale furt to tak nějak jede. Stream je to, co je, seznam e-mail je jednoduchý, je to to, co to je, jo, tak možná kdyby zlepšili vyhledávač, to by bylo fajn, ale já ještě jsem si vzpomněl a pak jsem to zase zapomněl, tak to řeknu teďka, že o orientaci seznamu vypovídá taky něco to, jak ty lidi ten seznam používají. Typický uživatel seznamu, který chce, abych já mu nastavil seznam jako domovskou stránku, což upřímně, když za mnou někdo přijde, že chce udělat počítač, třeba přeinstalovat Windowsy, tak chce, abych mu v prohlížeči nastavil seznam, to chce prostě 90% lidí, fakt jako skoro každý, protože všichni to používají. Ale zároveň je velmi typický to, že vidím, jak ty lidi místo, aby psali třeba webové adresy do adresního řádku, tak to píšou do toho vyhledávače seznam. Jak někdo nedávno trefně poznamenal v komentářích, tak je to přesně tak, že spousta lidí ti nedokáže říct, co používá za internetový prohlížeč, respektive ti řeknou, že používají seznam. Jo. Ale seznam už má internetový prohlížeč. No, seznam už má, ale samozřejmě ty lidi používají úplně něco jiného, třeba Chrome nebo Internet Explorer, prostě něco, co je v počítači normálně. Jo, a prostě řeknou ti, že používají seznam. Ale tohle je taky i u Google. On jak každoročně vydává nějaký ten žebříček výrazů, který se nejvíce hadají, nebo mají tam ty trendy, tak tam taky máš na prvních místech třeba Facebook a tyhle výrazy. Jasný, ale aspoň to není www.facebook.com, že jo? To je jako, no, to jo. Uznávám, že zadat do adresního řádku fb.com je fakt těžký, no. Na druhou stranu, pokud ty si spustíš ten prohlížeč a máš tam jako domovskou schránku seznam, tak ten fokus jako jde hned do toho vyhledávacího pole. Jasně. Takže pokud někdo otevře a hned začne psát, tak se to píše prostě tam. No. Jo, ale já jsem opravdu viděl, že někomu jsem řekl, ať prostě si zadá nějakou adresu a on opravdu šel, pustil si prohlížeč, kliknul do toho políčka a pak psal. Ale jako zkušenost moje vypovídá o tom, že lidi absolutně nerozlišují mezi seznamem jako vyhledávačem, mezi adresním řádkem a pokud má prohlížeč vyhledávací pole, tak to taky neumí používat. Jako. Ale to je na jinou diskuzi asi. Co jsme vlastně neřekli, tak Seznam teďka hodně dělá do mobilů a do mobilních aplikací. On ještě asi tak 3 roky zpátky tak řekli, že aplikace jako dělat nechtějí, že budou dělat responsivní weby, že chtějí mít jeden web pro všechny platformy. Ale potom najednou se to u nich otočilo a teďka dělají webový aplikace, teda teďka dělají mobilní aplikace jako pro všechno skoro, co mají. Což je zajímavá změna a dělají teďka vlastní prohlížeče, mají prohlížeč pro Android, pro iOS i pro desktopy a chtějí si uvázat ty uživatele, aby pořád jako byli u nich. No, to jsem právě chtěl říct teďka, že pokud ty jejich produkty něco dělají, třeba ty prohlížeče, jako opravdový prohlížeče, tak to spíš dělá to, že to ty lidi svazuje v rámci toho ekosystému, že oni si pojišťují, aby ty lidi neutekli jinam. No. Ale jinak jako asi se shodneme na tom, že vzhledem k tomu, že Seznam má 10 milionů e-mailových schránek například, tak prostě ten jeho potenciál v Česku už asi hodně vyčerpaný v tomhletom směru. Prostě tady nežije víc lidí, který by oni mohli oslovit, takže kromě nějaký případný zahraniční expanze už jedině můžou představovat nějaký nový služby a tak, ale jinak nevím. No možná potenciál menší je v nějakých asistenčních službách. Oni loni testovali, vlastně jmenovalo se to myslím přímo asistent, že by to byla služba, která by pomáhala některým lidem s nakupováním, s vyhledáváním, že by to byl takový jako malý nějaký boxík, kde ty by si napsal, co chceš, a že nějaký lidský operátor, lidský, jo, prostě v roce 2016, lidský operátor, že by ti poradil s tím, co máš dělat, ale nakonec toho nějak ustoupili a teď tam toho asistenta mají, ale je to nějaká automatizovaná verze, která ti například v těch jeho prohlížečích tak ti ukazuje nějaký jako doplňující informace, když si na stránkách nějaký firmy, tak ti to ukáže její adresu a kontaktní informace, ale to s tím nakupováním tak to asi vzdali, protože to by bylo asi lidsky náročný a drahý. To určitě, to je takový starý koncept, jako mít lidskýho operátora, že jo, dneska je to spíš všechno tlačený k těm botům, jak jsme se nedávno bavili. No. Že jo, jako boti jsou ale teďka ve Messengeru. Ale asi pořád jsou u nás, jako je ten specifický trh a asi jsou pořád lidi, kteří ty asistenční služby využívají. Máš nějaká ta telefonní, jak to je 9922 nebo 8822 nebo 2288, něco takového. A tam taky jako můžeš zavolat a říct, že potřebuješ taxíka nebo něco a oni ti ho pošlou, místo by si zrovna zavolal tu taxislužbu. Takže asi jsou lidi, kteří tohle využijí, ale myslím si, že ten komerční potenciál tam jako není velký. Není, to bude pro pár lidí a až ty umřou, tak už to nebude pro nikoho, že jo, asi. Tak jo, takže to byl Seznam, náš vztah k němu, naše vize jeho budoucnosti a pokud už nemáš co dodat, tak to asi ukončíme, co? Asi jo, já teď jenom přemýšlím, jestli to, co jsme o něm říkali, znělo negativně nebo víc pozitivně. Já možná si myslím, že negativně, ale určitě jsou věci, za který Seznam chválit můžeme. Některé jeho produkty jsou prostě slabší, ale tomu mainstreamovému publiku v Česku to nevadí. Takže ani nevím, jaký z toho vyvodit závěr. Asi je to ale dobře. Abych já to zhrnul, tak já mám třeba ze Seznamu dobrý pocit. Podle mě vědí, kdo je jejich cílová skupina, umí toho využít, umí na ně cílit a navíc ty jeho služby v poslední době tak se propojují docela těsně a hlavně všechno zjednodušují, že se to líp ovládá nebo jednodušší ovládá a všechno to vypadá jako, že to zapadá do jednoho celku, což je podle mě opak Google, který se o to taky snaží, ale podle mě se mu to rozpadá pod rukama. Ale ten Seznam tak nějak jako ví, co má dělat, jak to má dělat. Cítím tam jako tu pevnou ruku v tom vedení, který... To asi jo, no, to máš pravdu. Ale jak říkám, prostě cílí na tu svoji cílovou skupinu. Prostě ví, kdo je ta jejich cílová skupina, tím méně znalí nebo méně pokročilí uživatelé a takový tady možná budou vždycky. Jo, tak to 100%. Takže za sebe říkám, Sezname, zlepší vyhledávač akorát a přidej tam dvoufázový ověřování při přihlašování a bude to relativně OK. Babička tam bude potom lovit SMSky, nějaký kódy, jo. Ne, jako tam, ta možnost by tam měla být, ale samozřejmě jako nepočítám s tím, že to budou všichni používat, protože ani na tom Gmailu a tak to všichni nepoužívají. Ale je to věc, která jako by tam alespoň jako volitelná služba měla být. Ale to 100% si je. Jako neposkytovat to znamená být fakt pozadu a samozřejmě další věc je ta, že některé firmy, myslím, že to bylo Yahoo, že třeba i experimentují s tím, že úplně eliminují hesla a budou přihlašovat ty lidi pomocí nějakých jednorázových kódů, co třeba přijdou přes SMSku. Jo? Samozřejmě není to ještě realita, byl to jen takový experiment, ale prostě Seznam v tomhle směru vypadá hrozně archaicky, když má opravdu jenom to heslo a nic dalšího ani neskouší pořádně, takže... Jo, a mají tam ještě bezpečnostní otázky, který jako každý uhodne a... No, sociální inženýrství, že jo, to jako je další hrozná věc, no. Tak jo, tak za týden čau. Tak čau.